Sevilla, sokaklar izgurak, yutugas, yedosega, gesam kaksa, yasne zna. Tugas pris seni, zavut işini nadu şaka ena sözü Zavtishe ye, na bu shaka, ena sozah.